इससे दूरे है, इससे जो है बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है माने को मोक्ष देने वाले नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी यथरे शयनम, ऐसे संसार को प्राप्त कराना है। इसलिए दूरे बुद्धौ शरणम अन्विच्छा, योग बुद्धि अथवा सांख्य बुद्धि, इसी के शरण में जाने की इच्छा करो। क्योंकि ये मोक्ष में ले जाने वाले हैं और वह एकदम विपरीत दिशा में ले जाने वाले हैं, इसलिए इन्हीं की जो है वह इच्छा करो। फल से ये कर्म करे तो क्या नुकसान होगा? त्रिपणा फल हेतु, फल हेतु त्रिपणा, फल के हेतु बनाने हेतु करके कर्म करने वाले की संज्ञा क्या होती है? त्रिपण। आप त्रिपण बनना चाहते हैं कि ज्ञानी बनना चाहते हैं? त्रिपण जो संज्ञा होती है कि जो ये शरीर रहते रहते आत्म तत्व को न जान करके शरीर छोड़ता है, वो त्रिपण है, उसकी संज्ञा है त्रिपण। आत्मा अस्मात् लोकात् प्रैतिस त्रिपण, ये आत्मा को न जान करके यहाँ से शरीर छोड़ता है, उसका नाम है त्रिपण। तो ये फलादि संधि पूर्वक कर्म करोगे तो आत्मज्ञान तुमको प्राप्त होगा नहीं, तो तुम त्रिपण ही रहोगे। मनुष्य शरीर मिला है और तुमने तुम त्रिपण ही रह गए कि संसार समुद्र से पार नहीं हुए, इसको इसी में बना करके रखा संसार में ही। इसलिए फल ही तब त्रिपणा, फल हेतु वाले जो है वह त्रिपण है। एक टीका में हमने देखा है, तो या कोला का एक टीका, ये दूरी है ना, उसका क्या क्या जानते हैं? ये कहता है ना परमात्मा का दूर नाम, निषद उपासना प्रकरण में आता है, कैसे दूर नाम। वो दूर नाम क्यों है कि सभी पाप इसके इससे दूर हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम दूर है। तो यहां पर कह दिया कि दूरे को परमात्मा को यहां पर से परमात्मा के द्वारा, अब कैसे लगाया आगे संगति हो भगवान ये जाने। हाँ कर्म दूर, दूर माने ब्रह्म, कोई ब्रह्म लगा लिया ना, ताबर कर्म दूर कैसे होगा, दूर कैसे लगेगा? परमात्मा से क्योंकि दूर रहने का फिर अन्य से लिया कि ऐसा हमको ध्यान पंचमी ले लेंगे तब तो बन ही जाएगा। तो इसको आज ही रन दें क्योंकि तो भाष्य और टीका नहीं हो पाए कि समय हो गया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं।